Ja. Ja. Ja, goed. Baaiersdorp heeft een lange geschiedenis. Ja. Baaiersdorp is begonnen in, ik weet niet, nou goed, 2003 of zoiets. Toen hier de, want we zijn nu hier op de plek waar ooit de Bijlmerbaaiers stond. Mm-hmm. En naast de Bijlmerbaaiers had je een aantal huisjes voor bewakers. Ja. En die stonden leeg, want die bewakers wilden helemaal niet naast de gevangenis wonen. Dat waren ook hele kleine kuthuisjes, ja. Hele kleine huisjes, toch? Ja, en toen werden die huizen gekraakt. Ja. En nou ja, die kraakt. Komen terecht natuurlijk. Ja. En die krakers die moesten er op een gegeven moment uit toen de Bijlmerbaaiers... Ja, maar ze hebben er best wel lang gezeten, toch? Ze hebben er lang gezeten, 15 jaar geloof ik. Hm. En toen op een gegeven moment werd de hele Bijlmerbaaiers tegen de vlakte gegooid. En toen moesten zij eruit. Ja. Maar toen hebben ze eerst geprobeerd om die huizen bewaard te houden. Dat lukte niet. Maar toen monumentstatus en zo, toch? Ja. Maar toen hebben ze op een gegeven moment het voor elkaar gekregen in onderhandeling met de gemeente en met de investeerder die dit gebied heeft opgekocht en ontwikkeld. Mm. Dat ze hier een broedplaats konden bouwen. Mm. Vastgoedbedrijf gemeente Amsterdam heeft jullie gegund om hier iets voor jezelf te doen. Ja. En, dus we hebben een coöperatief gebouw gebouwd. Ja. En, zo'n goed idee. Ja, ja. En het is dus er zijn 11 appartementen en 4 studio's boven. En op de benedenverdieping hebben we dus een publieke culturele ruimte. Mm-hmm. Grond. Ja. We hebben een naam. Briljant. Briljante naam. Echt. Ja, en het is Casco opgeleverd een half jaar geleden. We zijn nog heel erg aan het afbouwen en zo. Maar is opgeleverd, want hebben jullie alles nou zelf gedaan? We hebben samengewerkt met een architect. Ja. En die heeft het ontworpen en het is ook gebouwd door een aannemer. Maar het is niet afgebouwd, zeg maar. Dus het is echt Casco gebouwd. Casco neergezet en bekijken. En wij moesten... Ja, wij hebben zelf alle muren gestuukt met leem. Oh, shit. Ja, en de badkamers getegeld. Dat ziet er netjes uit. Ja, en alles... Eigenlijk moeten we alles, zeg maar, afbouwen. Het randje moet nog even afgemaakt worden. Ja, het is nog niet klaar. Nee, ja. Het is nog allemaal... Alles is nog niet klaar. Het is wel echt... Oh, man, echt, wauw. Ja. Ik ben jarenlang niet helemaal... überhaupt niet in deze buurt geweest. Nee, in die buurt echt... Ja. Gadverdamme, wat een walgelijke... niet zo'n leuke buurt. Ja. En nu ben ik hier en En dan dan krijg je toch een soort van lucht. Ja, het is toch een soort van thuiskomen, hoor. Ja, precies. En dit is een heel fijne ruimte ook. Ja. Het is nog niet klaar, maar het is al best wel ver. Ja, want we staan nu in de beneden. Ja, we staan in grond. Dus dit is de publieke ruimte. En er is een tafeltennistafel alvast. Dat is heel belangrijk. Ja, precies. Ja, die is er nu voor het vertier, maar waar we nu staan, dat worden de studio's, dus de makersruimtes. Okay. En we runnen dit met een collectief van mensen die hier gaan wonen, maar ook mensen die zeg maar hier niet gaan wonen, maar echt gewoon grond gaan gebruiken. Ja. Grond gaan zijn. Grond zijn, ja. Ja. Grond zijn. Ja. En gezamenlijk gebruik. Dus we hebben ook geen... separate studio's. We delen de studio's. Dus dit zijn twee gedeelde studio's. Dit is een, hier komt een muur en een deur. Dus dit wordt een gesloten studio. Ja. En hier komt ook nog een extra vloer in. En hier komt ook al onze tools en materialen wordt hier opgeslagen. Maar dit wordt ook een werkruimte waar je gewoon een beetje zelf gewoon kan prutsen en met hout kan werken en wat zwaarder. Een beetje lassen. Precies. Niet, want dat is ingewikkeld met vuren. Lucht. Moeten misschien buiten doen. Ja, ja. Maar wel, hier kan wat grover gewerkt worden en ook afgesloten. En dan hebben we hier een studio. En we willen hier ooit een glazen pui inzetten, zodat het een studio is die is open en gesloten kan zijn. Ja. Maar in eerste instantie, we hebben nog geen geld voor die pui. Dus dat wordt eerst gewoon een open studio. En dit wordt meer een studio voor workshops, maar ook voor textiel en papier en de wat schonere en zachtere materialen. Ja. En hier komt de kantine. We hebben een supportive horeca functie hier. Dus we hebben hier een keuken. Een keukentje, die komt... Oh. Ja, die is niet zo groot. Even kijken, dit is de keuken. Zo, en dan hebben nog net niet helemaal af. Nee, die is nog in wording. En we wachten nog tot de elektriciteit wordt aangelegd. En daardoor kunnen we ook de hele tijd niet verder. Dus een beetje irritant. Maar heb je helemaal geen elektriciteit? Nou, jawel, maar het is niet helemaal goed aangelegd. Dus er komt geloof ik morgen iemand daarnaar kijken. Ja. Maar we krijgen hier een bar en er komen hier dus tafeltjes. Nou ja, vandaag is het super lekker weer. Je kan hier ook een heel mooi terras maken. Echt wat een weer. Ja, nu is het nog strand. Ja, precies. Maar daar komt het terras. Ja. En hier hebben we de Black Box. Dus dit wordt theaterruimte. Ah, oké. Hier gaan concerten plaatsvinden, spoken word performances, filmscreenings en alles. En hier kan ook flink herrie gemaakt worden. Of precies, feestjes. Ja. Maar ook... Ook bandjes en zo, toch? Ja, precies. En, maar ook mensen, ook kunstenaars die met geluid en licht en experimenteren, die kunnen hier gewoon installaties opbouwen. Ja, dus dat is heel fijn. Ik ben echt zo blij met jullie. Ja, ik ook. Ja. Ja, en dan ga ik je ook nog even meenemen naar de tuinen, want die zijn ook heel bijzonder. De tuinen. Want, de naam grond komt ook er wel vandaan dat dit dus de ground floor is, maar het heeft ook, we hebben ook een collectief. Ja. Het is een collectief van kunstenaars, activisten van verschillende achtergronden. We hebben muzikanten, beeldend kunstenaars, theatermakers, eigenlijk alles bij elkaar, technici. Maar er zijn heel veel mensen in het collectief die ook veel doen met de tuin. Dus fermentatie. Ja. Dat zijn denk ik over het algemeen best wel gelukkige mensen, toch? Of niet? Ja, we hebben best wel een gelukkig collectief, denk ik. Tenminste, wat ik heel leuk vind, is dat we zijn eigenlijk nog zo heel erg in vorming. Mm-hmm. We hebben nu een aantal evenementen samen georganiseerd voor de crowdfunding en dergelijke. En we hebben eigenlijk nog heel weinig afspraken met elkaar gemaakt van hoe organiseren we nou, hoe maken we beslissingen. Dat soort dingen hebben we eigenlijk allemaal nooit gedaan. Maar op een of andere manier, zeg maar, het samen organiseren gaat heel organisch. En want vanochtend kwamen we hier om 11 uur. We hadden vandaag een thank you event voor de mensen die hadden gedoneerd. En dan komen mensen hier om 11 uur 's ochtends. En wat ik heel tof vind om dan te merken is dat er is niemand die de leiding neemt. Iedereen doet gewoon zijn ding. En om 2 uur staat het gewoon. En het is gewoon, weet je? Zo van, iedereen ziet wat er moet gebeuren en wat hij zelf kan doen. Ja, en er is helemaal niet zo heel veel afgesproken. Gewoon een soort outline. Ja, prachtig. Dus het is gewoon, werkt heel goed. Ja. En ik denk ook dat het de meeste mensen... Ik weet niet, jij loopt op blote voeten. Kun je zo de tuin in? Ja hoor. Ja? Hier heb je hier staat nu het dorp. We lopen nu naar buiten, naar de tuin. Wat zeg je nou? Hier staat nu het dorp. Ja, het Baaijes dorp. Oh zo. Hier wonen nu mensen die... in het gebouw gaan wonen. Oh, hier wonen gewoon al mensen? Ja, hier in de trailers. Maar er wonen ook al mensen in het gebouw. Oh, serieus? Ja, het is echt... Oh, wij gaan hier ook bijna weg. Ik woon zelf ook... Oh, jij woont ook hier? Ah, ja. Jezus. Oh, nee, laat het staan. Dit gaan we kraken. Ja, nee, dat mag dus niet. Nee, ik raak hem. Nee, maar wat niet mag, dat kan nog wel. Ja, nee, maar dit is wel onze private tuin. Dus, kraken, ga door. Ja. Kom op, we gaan een half Baaijesdorp kraken. Ga je terugkraken. Oké. Okay. Nou ja, het idee is eigenlijk... wij moeten deze eruit halen. Ergens in de zomer. De trailers. En dan wordt dit onze tuin. Ja. En je ziet, zeg maar... Het is een hele grote tuin. Onze tuin, maar het wordt wel een publieke tuin. Ja. En we willen hier een voedselbos gaan creëren en ook een amfitheater inbouwen. Ze kunnen hier ook programmeren. Ja. Hey, maar ik heb eigenlijk wel een tip dan voor je. Kijk, er is een clubje dat heet Green Tribe. Ja. En die zitten nu al 6 jaar, denk ik, of zo, in Slotervaart. Geweldig clubje. Ik heb het ook gewoon echt ontzettend leuk. Ja. Hartstikke groen. Ja. Die worden van hun landje geflikkerd. Op, want dat moet ook volgebouwd worden natuurlijk. Ja. En die zijn nog op zoek. Maar ja. Ja. Waarschijnlijk gaan ze wel wat vinden. Maar als ze nou nog net niet iets hebben. Ja. Misschien willen ze wel helpen dit hier, te kijken, te ontwikkelen. Nou, want ik denk dat jullie na de zomer nog niet zoveel opgebouwd hebben hier in de tuin. Nee, want we zijn nog heel erg bezig met het gebouw afmaken. Dus ik denk dat in de zomer dat wij die trailers moeten eruit op een gegeven moment. En dan waarschijnlijk kunnen we pas, zeg maar, dan duurt het dan in het, zeg maar, na het voorjaar toe, zeg maar, hier echt gaan werken in deze tuin. Maar we hebben ook een andere tuin. Oh, ook nog? Ja, dus er lopen... Even serieus, hè? Want ik zie hier toch wel mogelijkheden voor een joint venture. Ja, ja. Green Tribe. Ja. Ja. Nou, breng ons in contact. Ja. Oh, nou, kan ik opzoeken. Ja. Ja. Nee, maar ik weet wel wie je moet hebben. Yes. Ik, nee. Oh. Ja, we zijn wel... Kijk, voor ons is het... We hebben ook... We hebben in die andere tuin... Ja. Daar neem ik je nu even mee naartoe. Want hierachter ligt nog een tuin. Die tuin is niet van ons. Maar die ligt op de grens van Duivendrecht en Amsterdam. Oh ja, ik zag het bordje staan. Ja. Dus het is een soort niemandsland. Einde Amsterdam. Ja. En nou ja, omdat het een niemandsland is... hebben ze een groene bestemming aangegeven. En de groep van krakers die hier altijd was, die heeft dat landje eigenlijk altijd al... Oh, dat is die tuin die er al was. Precies. Ja, en die is er nog steeds. Ja, ja. Oh ja, echt waar. Ja. Die heeft het allemaal overleefd. Precies. En die blijft, die blijft waarschijnlijk ook gewoon. En daar werken heel veel mensen uit de buurt. Ja, ja, ja, want dat was echt een goedlopend projectje van... En dat is een permacultuurtuin. Ja. Oh, wauw, hé. Jezus. Ja. Oh, daar is wel wat gebeurd, zeg. Ja, we hebben een flinke groep vrijwilligers die hier werkt. En het ziet er echt super mooi uit. Ja. En dat is pas sinds een aantal maanden. Want toen, want toen ik hier kwam, was het best wel verwilderd. Ja. Maar een van de vrijwilligers heeft echt gewoon heel veel tijd gestoken in het mobiliseren van mensen. Ja. Dus nu zijn er gewoon heel veel mensen hier aan het werk, elke week. Ja. Komt een hele club hier tuinieren en je ziet het ook. Ja, het ziet er gewoon goed uit. Oh, dat is goed, joh. Ja. Ja. Dus hier worden allemaal kruiden en fruitbomen staan er en er worden groentes geplant. Maar dit wordt dus niet het voedselbos? Nee. Dat komt achter? Ja, het voedselbos. En dat is meer een donkere tuin. Dus ik denk dat daar meer misschien paddenstoelen en zo... Ja, een beetje de dark side precies. Van de natuur. Ja, een beetje, precies. Hier, this is the sunny side. Ja, dit is sunny side. Ja. Bloemetjes, lekkere groenten, tomaatjes. Ja, precies. En dit is dus een tuin die echt, het is eigenlijk een community tuin. Gewoon, het is niet van ons, het is van de buurt. Ja. Maar omdat wij, de meest constante factor zijn waarschijnlijk in deze buurt ook. Precies. Kunnen we er ook gewoon altijd gebruik van maken. Gek hoor. Ja, en dan neem ik je ook nog even mee naar boven. Want we hebben van grond, hebben we ook nog... Dat klinkt wel een beetje eng hoor nu. Van grond hebben we nog een studio op de derde verdieping ook. En dat is eigenlijk het kantoor. Daar kunnen we in rust werken. Want als je hier beneden werkt... Ja, beneden is dat wel onrustig zijn meestal, hè? Nou ja, dan is er altijd reuring. Ja. Als je bijvoorbeeld een stuk moet schrijven of zo, of wil editen, of, dan is dat niet altijd handig. Nee, iets meer focus nodig. Ja, en interne vergadering hoeft ook niet, zeg maar, de hele buurt van mee te genieten. dus we hebben een studio boven. Ja. Dus daar neem ik je ook nog even mee naartoe. Ja, daarvoor. Nou ben ik je weg kwijt. Ah ja. Ja. We lopen hier naartoe. Ja. Ja, ik zwaai even. Yes! Hallo, jij had ook nog heel veel te vertellen. Wat wil je weten? Ja, alles. Ik wil alles weten. Ja, wat is de insteek van deze uitzending? We moeten wel een beetje weten waar ik het over moet hebben. Kijk, ik was van plan om hierheen te komen vanwege de donatiedanktoestand. Ja. En ik dacht van nou, dan neem ik dat ding mee en dan ga ik. Ja, want ik ben hier gewoon echt al heel lang niet geweest. Ik ben eerst helemaal verdwaald hier in de buurt. Omdat het is allemaal nieuw. Ja. Er wordt heel veel gebouwd. De straat is omgelegd. Er staan allemaal nieuwe gebouwen. Er wordt heel veel ontwikkeld. Ja. En wij hebben toevallig ook een nieuw gebouw. Ja, en ik ben gewoon onder de indruk. Ja, het is mooi, hè? Ja, ik vind het echt geweldig. Ja. Ik ook, ja. Ik ben er ook heel blij mee. Ik vond het al heel spannend toen met die benefiet in Okkie. Toen dacht ik van, wat leuk allemaal. Ja. En nou zie ik het hier. En ik dacht, goddomme, wat leuk zeg. Ja, is het. Zeker. Ja. Was ook heel veel werk. Ja, dat geloof ik wel. Ja. Wat is jouw rol dan? Ja, kijk, ik heb hier 21 jaar, bijna 21 jaar geleden, daar stonden hier nog allemaal die cipiershuisjes van de Bijmer Baaiers. Ja. En daar stond al een aantal. Baaiers Festival. Daar stond al een aantal leeg. En 2003 heb ik met een aantal mensen een paar van die huisjes gekraakt. Ah. Oh, jij bent een van de originele. Ik ben een van de originele krakers. Yes. Nou, luister eens. En ik zit er nog steeds. Een van de originele krakers van Baaiersdorp hier aan de lijn. Jawel. Ja. En dus we hebben hier al 16 jaar gekraakt gewoond. En dat is ook langzaam uitgebreid. Want zo daar kwamen er wat meer huizen leeg. En organisch gaat dat. En dan gaat het wat groter worden en zo. En op een gegeven moment kwam er wel een mededeling van de gemeente. Of nou eigenlijk van het Rijk. Dat er een einde aan komt. Want ze wilden de hele Bijmerbaaiers verkopen. Ja. En toen probeerden we nog zeg maar zelf ertussen te komen dat we die cipiershuizen kunnen kopen en ombouwen en zo. Maar ja, dat mocht allemaal niet enzovoort. Fucking monumentaal. Ja, maar goed. Ja, monumentaal. Ja. Vind ik wel. Ja, ik vond ze ook mooi. Ik heb er ook heel veel plezier gewoond. Niet zozeer gewoon mooi, maar gewoon. Nee, maar ze waren ook mooi. Ja, ook. Ja. Maar waar het om gaat is dat ze gewoon fucking uniek waren. Ja, ook dat. Ja. En ergens in pasten. Ja. Ja. En dat zullen we dan nooit meer weten. Nee, dat klopt. Maar goed, het is verleden tijd. Ja. We zijn er wel in geslaagd om hier een stukje grond in erfpacht bij de gemeente eruit te hameren. Ja. Met heel veel lobbywerk en geduld en dit neer te zetten. En dat is ook iets. Gek, het is anders, maar ik ben ontzettend trots op dat het gelukt is. En ik ben ook heel blij met de groep mensen die we nu hebben. Ja. En, hoeveel mensen zijn dat ongeveer? Ja, we wonen hier met 17 volwassenen en 7 kinderen. En daarnaast hebben we gewoon hier op de plint, daar heeft Elke net alles over verteld, denk ik, dat grondcollectief, kunstenaars die dat samen gaan uitbaten. Ja. En, briljant. Ja. Ja. Ja. Ja, ik vind het sowieso allemaal ontzettend briljant eigenlijk. Ja. Ja. En ik ben ontzettend blij dat dit, dat dit gewoon lukt. Het is wel uniek, ja. Ja. Ik hoop wel dat er navolgers zijn, zeg maar. Dat mensen zien van, nou, dit kan dan. Er zijn nog meer dingetjes aan de gang, hè? Want Nieuweland is bezig. Nee, ik bedoel, bij Science De Nieuwe Meent, ja. Ja, klopt. Die zijn ook al. Maar het is iets meer gefocust op wonen. Maar dat is ook prima. Dat is ook hard nodig. Ja. Maar ja, wij hebben zeg maar nog dat takje met broedplaats en kunstenaars en zo. Nee, en dat we dat permanent maken is wel iets ook wat eigenlijk uniek is in Amsterdam. Ja. Want de meeste broedplaatsen die zijn gewoon voor 5 jaar of 10 jaar of zo. Dan moet het weer weg. En wij proberen proberen wat permanentie erin te krijgen. Ja. Dus, En sinds het ons eigen gebouw is, gaat het ook nooit meer iets anders worden. Ja, precies. Maar dat is het kernpunt. Hè? Want weet je, alle leuke dingen waar het goed gaat. Binnenpret, OT301, nog wat van die plekken, in Leiden, Resistor, heel mooi voorbeeld. Dokzaal. Dat zijn allemaal plekken die gewoon permanent in eigen zijn. Ja. Dat is hoe je dat hoe is je nodig, overleeft. Zeker wel. Ja, zeker weten. Ja. En daar had ADM 10 jaar geleden ook het volste recht op. Ja, op eigenlijk de plekken wel. Waar ze waren. Ja. Ja. Maar goed, wij zijn nu hier. En hier is het feest. Ja, ik was natuurlijk te laat voor het feestje, maar. Ja. Er komen nog meer feestjes, hè? Oh ja? Ja. Oh, oké. Er komen heel veel feestjes. Kijk maar dat je volgende keer op tijd bent. Ja. Nou, ja. Kijk, als ik op een gegeven moment gefrustreerd raak, dan ga ik noise maken hoor. Hier. Ja, dan mag. Ja. Ja, shit. Ja. Ja. Ja. Ja, kijk, wij hebben in ons collectief heel veel muzikanten die juist met dat soort rare geluiden en noise en dat soort dingen bezig zijn. Dat heb ik wel gezien, daar past je wel bij, toch? Ja, zeker. Ja. Nou ja, er zijn er al een paar die ik al ken. Dus. Ja. Wil je nog naar boven? Ja, ze wil me mee naar boven nemen. Is dat gevaarlijk? Nee, dat is niet gevaarlijk. Nee, het is niet gevaarlijk. Okay. Het is wel mooi. Ja, het is heel mooi. Ja. Oké. Okay. Beetje echt. Ga maar mee naar boven. Ja, dank je. Fijne dag, ook alle luisteraars. Wat was jouw naam nou? Martin. Dankjewel, Martin. Zo, nou, sorry. Ik dacht, ik geef je even een kleine pauze. Ja, nee, maakt niet uit. Helemaal goed. Ja, heb je pijn, ja, er zit gewoon een balk die uitsteekt, verdorie. Sorry. En er zat niet eens een rood-wit gestreept lintje op. Nou. Dan heb ik meteen gestoten. Oh, sorry. We gaan met de lift. Ja, we staan nu bij de lift, dat is al een lift. Ja, we gaan naar de derde. Dit is die leem. Ja. Ja, mooi hè. Zeg. Ja. Hebben we zelf gestuukt. Maar en waar is dat nou weer van gemaakt? Van een soort klei of zo? Ja, toch? Klei is het. En het is heel mooi materiaal. Want je kan als het droog is, dan stoot het vocht uit. En als het nat is, dan neemt het vocht op. Ja. Dus het is echt een levend materiaal. Ja, en ik vind het heel mooi. Ja. En je kan dat dus in plaats van stuk gewoon. Ja. Ja. Wat echt een ongelooflijk smerig goedje is. Ja. Echt bij de productie. Ja. Nee, we hebben echt wel geprobeerd om zoveel mogelijk gewoon duurzame, goede materialen te kiezen. Ja. Goed idee. Ja. Oh, kijk, dit is het balkon. Ik herinner mij opeens dat ik hier al jaren huisvrede heb op dit balkon. Huisvrede? Ja, dus ik pak zo mijn matras en ik blijf hier. Lekker, hè? Ja. Ook nu helemaal met die zon. Jezus, wat een ongelooflijk briljant balkonnetje dit. Ja, toch? Ja. Echt in de volle avondzon. Ja. Kan je hier zo lekker. En driekante muurtjes om je heen, lekker uit de wind. Ja. Je kan je echt helemaal wegbakken. Ja. Ja. Ja. Het is gewoon fantastisch. En een goed uitzicht. Een vreselijke toekomst, zeg. Ja. Kijk, hier heb je dus wel een beetje een echo. Dat is leuk. Ah, dat is leuk. Ja. Dit is dus het kantoor van Grond. Oh ja, dat wat je net zei. Precies. Dus dit is de ruimte. En die ruimte wordt ook multifunctional. Ik weet niet of het nog precies hoe we gaan inrichten, maar in ieder geval dat het alle kanten op kan. Ja. En hier komt een geluidsstudio, een opnamestudio en hier een editor. Yes. Extra dikke muren. Ja, precies. En dan hebben we hier, en hier heb je dan de... Wat een grappig element, met een tralies. Ja. Ja, die vallen er op een gegeven moment af. Oh, wat jammer. Nou, dat vind ik vind dat ook wel fijn. Een leuke verwijzing naar de bias, toch? Ja, dat is het ook. Ja. Dat is het natuurlijk ook. Maar ik vind het ook wel leuk dat ze dat op een gegeven moment gewoon... Ja, precies. Natuurlijk gewijs gewoon af gaan vallen. Dat de vrijheid het overneemt. Ja, precies. Ja. En dit is eigenlijk de communal space van de derde verdieping. Dus, het is ook allemaal zo lekker hoog. Ja, en dat hebben we gedaan omdat dat dan kunnen we er nog een extra mezzanine in... Ja, mocht het geval zich voordoen. Ja, nou dat heb ik. Ik ben dat nu aan het bouwen, maar ik ga daar wonen. Oh. Hier komt de keuken. De communal keuken. En dat is dus ook voor deze studio. Ja. Maar is dat dan ook voor bewoners? Ja. Of hebben mensen ook eigen keukens of zo? Of? Ja, we hebben ook eigen keukens. Uh-huh. En we hebben dus ook een communal keuken. Ja. En dit is mijn appartement. Oh... Ja. Oh. En je ziet het. Dus ik bouw het zo door. En dan komt hier een slaapkamer. En dan heb je hier zo'n fide. En dan komen de twee deuren. Ik heb namelijk de werkplaats aan de andere kant. En daar komen dan de slaapkamers van mijn kinderen. En dan heb ik daar. Dus. Ik ben heel gelukkig. Jezus, wat goed zeg. Ja. Nou ja, gefeliciteerd. Ja. Ik vind het. Ja, het is wel veel werk, maar het is echt fantastisch. Ja, want je is al een tijdje bezig geweest om dit voor elkaar te krijgen. Ja, nou ja, de mensen die hier dus, die al van de eerste lichting, zoals Martin, die zijn natuurlijk eigenlijk, mijn raam is eruit gevallen. Oh jee. Ja, dus, nou, er waait nu een stuk karton wat voor het raam zat, waait er weg. Ja, precies. Nou, die ga ik er later nog wel even goed opzetten, maar mijn raam moet er opnieuw ingezet worden door de aannemer. Ja, dit moet met beter tape, want het gaat helemaal nergens. Nee, dat ga ik later wel even doen, nu niet. Want dat vinden de luisteraars heel saai. Dat gaat hij weer. Ja, ik ga het zo maar. Nou, de luisteraar vindt het geluid van de... Karton, dat was een spannend geluidje, hè, lieve luisteraar. Ja, precies. Maar je hebt gewoon twee virus. Ja, dit... Of gaat dat verbonden worden? Dit gaat verbonden worden. En dan heb ik aan de andere kant op mijn werkplaats en daar heb ik dus ook een vide. Mm-hmm. En daar komen de... Shit. Oh, nee. De slaapkamers van de kinderen, want ik ben een van de grootste gezinnen in het pand. Oh ja? Twee kinderen en een man. Oh. Ja. Dus hier komen twee, en mijn kinderen zijn ook 9 en... 10 en 7 nu. Dus die willen inmiddels hun eigen slaapkamer. Ja, dus dan maak je gewoon twee slaapkamers daarboven. Ja. Yes. Ja. Dus nou, lieve luisteraar, deze dame die heeft gewoon een enorme kinderkamer, waar dan in de helft is een vide gebouwd, waar bovenop twee slaapkamers komen. Ja. Dus dan heb je nog 3/4 van de ruimte over. Ja, dit is mijn atelier. Jezus. Ja. Yeah. Ja, ik ben, dit is gewoon heel mooi. Oh, wat een feest, zeg. Ja. En we hebben, daar wonen hier, dus we hebben nog hier woont Femke en daar woont Iris en Hammel. Dus die met hun delen wij de derde verdieping. En dan heb je hebt 3 verdiepingen. Oh ja. Ja, dus het is goed. Ja. Het is goed leven hier. Ja. Ja, te gek zeg. Yes. Maar heb je nog kamertjes over, of niet? Nee. Oh shit. Nee, dat niet. Toch weer te laat, god. Ja. Nee, het is vol. Ja, en het is. Ik kan me wel goed voorstellen, want wie wil dit niet? Nou ja. Het is wel een enorme investment. Dus niet iedereen. Ja. Dus nou ja, kijk maar, mensen die er later bij komen, die hebben het allemaal al een stuk makkelijker natuurlijk. Ja, ik ben er ook nog maar 2 jaar bij. Eigenlijk ben ik gewoon in zo'n heel warm bad. Een soort profiteur ben jij. Eigenlijk wel. Gelukszoeker. Ja. Ik ben een gelukszoeker. Ja. Ik heb gewoon geluk, ja. Ongelooflijk. Ja, ik heb al het voorwerk niet hoeven doen. Nee, maar ik werk nu wel hard. Ja, precies. Ja, ja, dat geloof ik ook. Ja. En je vertelt ook heel mooi, dus fijn. Dat heb je ook voorgoed in je zak. Dat als ik hier ben, dan kom ik jou wel even opzoeken, want jij kan goed vertellen. Is goed. Is goed. Ja, mijn nieuwe systeem is nog niet helemaal stabiel. Niet waterdicht. Bij dat hout. Ja, dankjewel voor de waarschuwing. Ja. Kom een beetje te laat. Oké, Hans. Zo, ik vond het echt hartstikke leuk. Ja. Echt heel erg bedankt dat je ondanks mijn schandalige overtijdheid toch nog bereid was om... Een rondleiding te geven. Ja. En zoveel te vertellen. Echt, geweldig. Dankjewel. We zouden nog veel langer kunnen doorgaan, maar ik ga nu die kant op. Je had al een dagje achter de rug, geloof ik. Ja, ik ben een beetje moe. Ja.